Ανατολικά Μπόλτα, Σποτσκρούδενε και Υπερδεκτή. Με πίεδε με λέει Πόλσκα, Σούκοπε, Υπουδέ. Τέλ. Στο αέρα, Σάρκα, Σάνε Σάρκα. Σλίκε, με λέει Ρόγκουε, Λίκε, Λίκε Σένα, Λίκε Λάρπα. Σαρου Μπίμπι, Μπίμπι Λίκε Σάρκα.